met Waldy van Genen en Rens Turk. Goedenavond, fijn dat je luistert naar Vijf Dagen. Sinds maandag pendelen we met onze NPO Radio 1-bus tussen Dordrecht en Sliedrecht vanwege de aanwezigheid van chemieconcern Chemours. Voordat we verder praten gaan we eerst even schakelen naar Andy Houtkamp bij Cambuur NEC. Andy, 5 minuten oud is de wedstrijd. Hoeveel staat het? 0-0 denk ik. In één keer goed. 0-0 yes. Inderdaad. Bij de nummer 16 tegen de nummer 15. Maar ik denk dat er veel doelpunten gaan vallen in deze wedstrijd. Als ik de eerste minuten mag geloven. Want beide ploegen zijn volop in de aanval. Maar staat inderdaad nog altijd 0-0. Nu NEC in de aanval. Ik zei het al, 16 tegen 15. Oftewel een kelderkraker in de eredivisie bij het voetbal. Cambuur, NEC. Dankjewel, Andy. Ja, terug in de bus. We staan geparkeerd in Dordrecht. En hebben het over wat de PFAS-stoffen die chemieconcern Chemours allemaal uitstoot en loos teweeg brengen in de omgeving. Het bedrijf produceert dus PFAS. Dat zijn chemische stoffen die gebruikt worden voor het maken van, hittebestendige en waterafstotende producten. Alleen kan te veel PFAS in je lijf kankerverwekkend zijn. In het naburige Sliedrecht is er een grote toename aan huidkanker geconstateerd. Alleen ziet de GGD nog geen reden tot zorgen. Huidkanker heeft wat ons betreft geen relatie met die fabriek. Er is veel kennis verzameld over PFAS, maar ook nog heel veel weten we niet. Wel bekend is dat die mogelijk kankerverwekkend zijn. Met nadruk op het woordje mogelijk. Ja, tegelijkertijd heeft het RIVM volkstuinen in de directe omgeving van de chemiefabriek geadviseerd geen groenten uit eigen tuin meer te eten vanwege de schadelijke stoffen. Stoffen die sommigen het gevoel geven te maken te hebben met een onzichtbare indringer in hun leven. Ik vind het een heel eng idee dat de spul erin zit. En ja, het is onzichtbaar. Het is, je ziet het niet, je proeft het niet, je ruikt het niet. Vandaag sluiten we deze week af bij het volkstuinencomplex Het Vleipark in Dordrecht om te praten over de consequenties die de hoge concentraties PFAS in de grond hier kunnen gaan hebben. Want hoewel het park niet in de directe omgeving ligt van de fabriek, heeft men hier het advies gekregen niet meer elke dag groenten uit eigen tuin te eten. Daarover te praten zitten vandaag in de bus Nienke Steensma, voorzitter van de amateurtuinvereniging Het Vleipark. Dat zeg ik goed, toch? Dat zeg je prima. En tuinders. Amateurtuiners zijn jullie dan. Mike en Mike. Mike Brouwer en Mike Dinkelaar. Ook een koppel? Ja, zeker. Welkom. Hoe was het voor jullie, Mike en Mike, om dit advies voor het eerst te horen? Daar schrok ik wel van. Ja. Natuurlijk weet je dat het allemaal niet helemaal even zuiver is. Maar dat het rapport zo eruit komt en dat advies krijgt van je mag, er wordt geadviseerd om niet dagelijks uit je tuin te eten. Dat is wel heftig. Ja, het heeft ook ons hele beeld natuurlijk van de tuinieren natuurlijk. Je moet jezelf gaan aanpassen in één keer. Want wij zijn wel amateurtuiners, maar we hebben hiervoor ook al meerdere tuinen gehad. En we zijn heel erg van een stukje, dat noemen we dan permacultuur. Hè? Dus dat je bloemen en groenten door elkaar heen doet. Zodat dus inderdaad die biodiversiteit ervoor zorgt. Waar schrok je het meest van? Nou, het meest schrok ik inderdaad dat de bodem dusdanig vervuild is dat dit dus niet meer kan. Ja. Nienke, aan de overkant. Jij bent voorzitter van het park. Hoe is de stemming nu onder de mensen? Jullie weten het al een tijdje. Hoe zou je die omschrijven? Ik denk dat de meeste van onze leden er heel druk mee bezig zijn. Er wordt heel veel over nagedacht. We krijgen ook geregeld vragen van mensen. En voor de mensen die al wat langer op de tuin zitten en weten dat we ook al eerder onderzoek hebben gehad, is dit wel een net iets andere uitslag als de voorgaande keer. Dus het speelt echt wel. Ja, want er is al eerder onderzoek gedaan, maar dat was bij lange na niet zo ingrijpend als dit. Nee, er zitten verschillen in. Ja. Mike en Mike. Jullie zitten niet heel lang hier bij dit moestuinencomplex. Hè? Hoe kwamen jullie hier terecht? Dit is het eerste seizoen dat we er staan. Dat klopt inderdaad. We hebben in 2018 een huis gekocht. Zijn we verhuisd vanuit Brielen. Zijn we verhuisd naar Dordrecht. En toen hebben wij ons gelijk ingeschreven. Omdat we in het centrum van Dordrecht wonen en daar geen tuin of geen buiten hebben. Hebben we ons gelijk ingeschreven hier om toch een tuintje te hebben. Ja, jullie komen van buiten. Van buitenaf, hè, Dordrecht in het centrum. Ik moet trouwens zeggen, het prachtige centrum van Dordrecht. Recht tegenover de kerk, ja. Ja, wisten jullie überhaupt van Chemours af? Dat hier zat? We hadden er wel van gehoord. Maar we hadden eigenlijk... Wij gingen eigenlijk vanuit dat het meer inderdaad zich concentreerde richting Sliedrecht-Papendrecht. En dat er wel wat... De vorige rapporten die hadden we natuurlijk wel gehoord. Niet ingezien. Dus we hadden wel gehoord dat er wel wat dingen waren. Maar dit rapport, dit is wel voor ons wel vrij heftig. Ja, want het is ook een beetje jullie lifestyle, hè, begrijp ik. Ook dat natuurlijke tuinieren sluiten heel goed aan. Vertel even, wat voor lifestyle is dat? Welke lifestyle hebben wij? Sterker, ik ben natuurgeneeskundige. Ik heb een praktijk aan huis en ik praktiseer acupunctuur, shiatsu-therapie en een vorm van massage. En ik adviseer over voeding, ik adviseer over lifestyle, hoe dat je, je lijf het gezondste kan houden. Ja, en hoort natuurlijk tuinieren daarbij? Die vind ik wel, ja. Dat je bezig bent, wat komt er uit de grond, hoe komt het uit de grond? Zeker, absoluut. En daar staat de PFAS eigenlijk haaks op, denk ik, toch? Absoluut, ja, zeker. Ja. Dingen die niet in je lijf horen. Ja. Trouwens, er wordt nu geadviseerd, dat staat letterlijk in dat advies. Niet elke dag uit eigen tuin eten, afwisselen met groente uit de supermarkt. Ja. Wat dacht je toen je dat hoorde? Ja, daar kan ik niks mee. Daar kan ik nou echt werkelijk niks mee. Wat is veel, wat is weinig? Wij zijn alle twee 50 en onze zoon van 8 jaar, die, weet je wel, hoeveel is veel voor hem? Hoeveel is... Dus dat is een beetje lastig. Nou, dacht je toen je last van je moet naar de supermarkt voor je groenten nu? Sorry, Wat dacht je daarvan toen er stond je moet dan vaker naar de supermarkt voor je groenten? Nou ja, dat is juist wat we niet willen. We willen juist gewoon zelf verbouwen, zodat je weet wat je op tafel zet. En dat willen we ook meegeven aan onze kinderen. Ja. Dat hebben we ook met onze... We hebben dan 2 pleegkinderen. Onze oudste zoon hebben dat ook echt gedaan. En dat geeft zoveel meerwaarde. Om te zien wat er uit de grond komt. Ja en dan moet je binnenkort dan groenten. Ja, ik weet niet, wat voor groenten eet je het vaakst? Broccoli of bloemkool uit? Ja, ik denk dat ons besluit wordt om gewoon niks meer in de grond hier te zetten. Of het moet zo zijn dat... Maar wat zeg je dan tegen je kinderen, tegen je zoontje... als je dan hem bloemkool uit de supermarkt moet voorschotelen? Nou, hij krijgt nu natuurlijk al mee. Nu zijn we al deze week bezig met het bespreken van wat er nu gebeurt met de grond hier. En hij krijgt het zeker mee allemaal. Ja. En onze plannen natuurlijk ook voor de tuin. Hè? Want ik bedoel, daar hebben ze ook in meegenomen. Van hoe we het een beetje in wilden richten. Ja. Dat we dat dus ook inderdaad aan gaan passen. Hè? Want hij had ook zijn eigen groentetuintje zouden krijgen. Nou, dat gaan we dus nu even niet doen. Ja, precies. Tot we wat meer weten. Tot je wat meer weet. Nienke, dat natuurlijk tuinieren. Het maakt het natuurlijk extra cru. Hier. Dat die PFAS hier in de grond zitten voor de mensen. Want dat natuurlijk tuinieren, voor mensen die dat niet weten... heel even een crash course, wat is dat? Een aantal jaar geleden, eigenlijk al voordat ik op de tuin kom... is onze vereniging overgegaan naar het natuurlijk tuinieren... onder de AVVN-regelgeving. Daarbij kun je stippen verdienen door een aantal zaken te doen. Dat heeft onder andere te maken met educatie, maar ook met het gebruik... of eigenlijk het niet gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen. En uiteindelijk krijg je daar steeds meer stippen voor hoe beter je daarin bent. En jullie hebben heel veel stippen? We hebben 4 stippen, de maximale score. Daar hangt er ook een prachtig bordje. En dat is een paar jaar geleden eigenlijk. Tussen die 2 onderzoeken in hebben we die 4e stip verdiend. Daar ben je als vereniging natuurlijk heel erg trots op. En dat vinden Mike en Mike heel belangrijk. Maar ik neem aan, heel veel mensen die hier tuinen, toch? Eigenlijk iedereen. Dat we daar ooit naartoe zijn overgegaan... is een besluit geweest in de ALV. Dus dat betekent dat we dat met alle leden besloten hebben. Mm. Dus dat is iets wat ook bij de club hoort. Jij hebt ook een tuintje hier, neem ik aan? Ja, ik heb ook een tuintje hier. Zij denken er nog heel goed over na. Wachten even tot hoe nu verder. Hoe ga jij er zelf mee om? Als je het mij vraagt als persoon, niet als voorzitter. Als Nienke. Dat lijkt heel erg op wat zij ook vertellen. Ik heb een tuin eigenlijk gebaseerd. Ik heb eigenlijk vaste planten. En mijn idee hier is om vooral met eetbare vaste planten te werken. Daar gaf ik ook ooit cursussen over, wat je daar allemaal mee kon doen. Heel leuk, hè? Magnolia kan je bijvoorbeeld eten. Dat weten heel veel mensen niet. Wat maak je daar dan mee? Dit betekent dus dat ik daar nu wat meer zorgvuldig mee omga. Van ga je daar nog cursussen in geven? Ja. Hoe ga je daarmee om? Nou, het moestuinseizoen is, begrijp ik. Ik weet er helemaal niks van, maar ik weet wel dat het pas afgelopen is. Heb je sinds de uitkomst van het rapport nog iets gedaan met spullen of dingen uit je tuin? Minder. Dat moet ik wel echt zeggen. Ja. In het water van 8 waterpompstations in het westen van Nederland, dus ook hier, zag het RIVM incidenteel zulke hoge concentraties dat consumptie van simpel drinkwater al in de buurt komt van wat er internationaal niet meer veilig wordt geacht voor het immuunsysteem. Als je dat hoort, wat doet het met jullie? Daar woon je in de buurt gewoon. Ja. En dat is natuurlijk niet alleen betrekking op het Vlijpark. Dat heeft betrekking op gewoon de hele omgeving hier. Maar en het zit dus overal. Ja, dat klopt. Door dit onderzoek ben ik daar ook inderdaad naar gaan kijken. Naar het drinkwater. Want wij krijgen natuurlijk ook hier drinkwater geleverd. En dan zie je inderdaad dat er gezegd wordt vanuit Evides dat het gewoon binnen de norm valt, zelfs onder de norm nog. Dat is de waterzuiverings. Ja, het waterzuiverings. Ja. En daar staat dus inderdaad dat het ook onder de norm valt. Maar ondertussen staat in hetzelfde stuk staat wel dat er PFAS gevonden is. En ja, het zit onder de norm, maar echt lekker. Lekker deze hele week merk ik bij mensen al. Ja. Lekker zit het niet, voelt het niet. Misschien is er wel een oplossing voor. In ieder geval, dat PFAS zit overal. In ons voedsel, de lucht, de grond, het water, door heel Nederland trouwens. Alleen op sommige plekken dus meer. En als het er dan in zit, dan is de vraag, hoe krijg je het er weer uit? Want het zijn forever chemicals, die dingen zijn niet af te breken. Verslaggever Rens Turk die ging op pad met een gepensioneerde theeproever, Karel Thieme, die zich helemaal is gaan focussen op de kwaliteit van het water. En hij heeft iets bedacht om PFAS eruit te halen. Welkom in het Aquapeak Experience Center. Karel Thieme, wij zijn nu in Gorinchem. Ja. Dat is iets oostelijker van Dordrecht. Jullie zijn dus bezig met water. Voornamelijk dus ook PFAS in water. Om dat eruit te krijgen, ja. Jij gaf mij de opdracht. Neem een flesje water mee uit Zwolle, waar ik vandaan kom. Heel goed. Wat gaan we doen? Dat gaan we meten. Meten. Ik heb hier een TDS-meter, dat staat voor Total Dissolved Solids. Die gaat meten in welke mate het water belast is met stoffen die geen water zijn. Zoals PFAS. Wij staan nu voor een bureau en je hebt dus 3 theeglazen. Je giet nu mijn Zwolse water erin. En rechts, wat voor water is dit? Dit is het water uit Sliedrecht en zuiver water. Dus we gaan eerst die van jou meten. Het is eigenlijk een soort thermometer wat je in het water doet. Daar lijkt het op, ja. En die geeft aan 159. Dat ligt onder het landelijk gemiddelde, maar is nog wel een heel stuk hoger dan 0. Oké. Okay. Gemiddeld is het ongeveer 250-300 ppm parts per million. Het Sliedrechtse water, dat zit ongeveer op 171. Nu wordt het echt interessant. Nu gaan we deze meten. Dit is door een waterzuiveraar gehaald. Heel goed, ja. En dan zie ik dus hier een waarde van 0,04. Ja. Dat is een stuk lager. En het water waar het van afgekomen is, zegt leidingwater, is ongeveer 200. Kun je mij zo'n filter laten zien? Ja, loop maar met me mee. We lopen nu door jouw kantoortje heen naar de keuken. Je ziet hier op een gegeven moment in ons keukentje, ik heb een voorbeeld hier staan van een eenwegkraantje. Dat is een heel klein kraantje, is dat? Een heel klein kraantje. Een elegant klein kraantje. Ik zal er even wat water in gaan laten stromen nu. Ja. Dus dat is een ander geluid dan. Dat is 5 liter per minuut leidingwater. Ja, dat is echt een volle kraan. Dit is echt een heel dun straaltje. En in jouw keukenkastje, ik ben gewoon zo brutaal om die los te trekken. Ja, daar zie je dus staan een cilinder. Daar zit een combinatie voorfilter in en een scheidingsmembraan. En die zorgt er dus voor dat die PFAS eruit gehaald wordt. Maar dit is echt een enorm apparaat. Het heeft een beetje de hoogte van 3/4 van je keukenkastje. Ja, hij is 38 centimeter hoog. Dus het is eigenlijk een grote fles, zou je kunnen zeggen. Ja. En daarachter staat dan een voorraadtankje. Daar zit dan een liter of 6 in. Oh, die heb ik ook nog helemaal niet gezien. Nee, die staat erachter. Dat lijkt net zo'n gasfles. Ja, precies. Een beetje qua vorm. Het is helemaal automatisch werkt dat op de druk van de waterleiding. En op het moment dat je dat water hebt gebruikt, of hebt genomen, dan is er een paar liter uit, komt er een drukverschil, gaat die automatisch weer bijvullen. Dus je hebt op deze manier eigenlijk je zuiver waterbron in de keuken. Zo. En dat met gemak van een kraantje. Dan komt de volgende vraag. Wat doe je ermee? Precies, want je filtert dit. Waar blijft dat? Hoe ziet dat eruit? Nou, nu wordt het echt leuk. Want nu gaan we zien wat je er dus mee bereikt. Ik heb voor jou voorbereid een aantal koppen met thee. We staan nu voor een tafel. Wat zien we nou eigenlijk? Nou, dit is een zogenoemde kantelkop. Als die deze kant op draait naar achteren, dan gaat de thee trekken. En als die terug gaat, dan stopt die. Nou, deze thee heeft allemaal dezelfde hoeveelheid gekregen en dezelfde trektijd. Ik heb het alleen met ander water bereid. Nou, de eerste is gedaan met, staat er ook bij, regulier Papendrechts leidingwater. En wat zie je? Die thee is hartstikke donker geworden. Het is eigenlijk leidingwater van de regio Dordrecht. Precies. Ongezuiverd dus, dit water. Ongezuiverd. En heel donker. En heel donker. En daarnaast zie je dan op een gegeven moment ook uit Papendrecht, maar nu gezuiverd, en ik heb ook erbij gezet, zonder PFAS. En dan krijg je dus een kraakheldere kop thee. Dit is echt een heel groot verschil, want links heeft de kleur van koffie. Ja. En rechts heeft de kleur van wat je van thee kent. Precies. Terwijl dat dus heel lang in thee heeft gestaan. En wat je misschien hier ook gezien hebt, zie je dat de infusie, dat zijn dus de getrokken blaadjes, zijn hier donkerder dan daar. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Door die stoffen die in het water zitten, gaat er dus ook een soort laag over je eten heen. Dus het ongefilterd water zorgt er dus ook voor dat er dus ook stoffen eigenlijk achterblijven in de thee? Ja, in de theeblaadjes. Maar als je dus rijst gaat koken met zuiver water, is je rijst witter. Dat betekent dat de rijst gekookt met leidingwater, bepaalde stofjes uit het leidingwater komen dus in je rijst te zitten, want die veroorzaken dan die kleur. Nu staan we voor die thee. Ja. Mag ik het verschil eens proeven? Ja, zeker mag je dat. Ik pak even een lepel voor je. Dan begin ik met het leidingwater. Ja. Ongezuiverd dus. Uit Papendrecht, ongezuiverd leidingwater. Je mag erbij slurpen. Ja. Dat hoort erbij. Ja, dus eigenlijk gewoon zoals je thee kent. Ja, precies. Dan dus het gezuiverde water. Let nu op, als je het gaat drinken, maar ook op de smaak daarna. Is die smaak ook gelijk weg, zoals nu, of blijft die hangen? Wat ervaar je? Het smaakt veel sterker. Precies. Maar als we nou even in het heldere water kijken, in het gezuiverde water. Ja. Hoe lang duurt het voordat iedereen dit in huis heeft? Dan voorspel ik dat de drinkwaterbedrijven binnen 3 tot 5 jaar tot de bewustwording komen dat zij het water niet meer op de methode zoals ze dat nu doen schoon krijgen. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat ze een proefproject gaan starten, dat een dorp of een straat of een wijk, dat iedereen daar zuiver water krijgt uit zo'n apparaat wat je net gezien hebt. Dus je denkt binnen nu en 5 jaar zullen de eerste dorpen of wijken in Nederland zijn die zo'n zuiveraar hebben. Laat ik het zo zeggen, terwijl jij dit uitspreekt, krijg ik kippenvel. Ja, terug in de bus. Mike Dinkelaar, ik zie je heel moeilijk kijken. Dat is een prachtig mooi verhaal. En heel fijn dat die meneer dat ontdekt heeft. Ja. Maar wie heeft hier belang bij? Wie heeft hier belang bij om dat gezuiverde water ons te leveren? Nou, jouw gezondheid. Ja, absoluut. Ik heb er heel erg belang bij. En maar ik ook. Water, wie gaat hierin investeren? Niet de gemeente, niet de waterzuiveraar. Jij denkt niet dat dit ooit geïmplementeerd gaat worden? Ik wil niet negatief klinken, ik hoop het zeker wel. Maar ik denk, zou je het zelf aanschaffen als het komt? Wij hebben een waterzuiveraar. Maar ook eentje die zo PFAS eruit heeft? Nee, dat niet inderdaad. Maar daar deed waterzuiveraar heel moeilijk over. Hoor. Echt waar? Ja, die heeft echt iets van, wat gaan jullie met ons water doen? Grappig, terwijl je toch wel gewoon zelf voor betaalt, toch? Wat je aftapt. Je luistert nog steeds naar 5 dagen vanuit Dordrecht. Moestuincomplex, het Vleipark, daar zijn we. In de bus, je hoort hem net, Mike Dinkelaar, maar ook Mike Brouwer, zijn partner. Zij zijn zich rotgeschrokken hier, omdat het advies van het RIVM was om door de aanwezigheid van giftige PFAS-stoffen in de grond niet meer uit eigen moestuin te eten. In ieder geval niet elke dag. Ook aanwezig voorzitter van het Volkstuinencomplex, Nienke Steensma. Nienke, het tuincomplex is hoog aangeschreven als natuurlijk tuincomplex. Je legt het eruit. Met een systeem met stippen. Jullie hebben er 4. Jullie hebben zelfs een eigen compostmeester, begrijp ik. Maar hoe moet het nu verder? Kan je überhaupt nog wel natuurlijk tuinieren met PFAS in de grond? Het ligt natuurlijk een beetje aan wat je bedoelt met begrip. Als je kijkt naar wat AVVM verstaat onder natuurlijk tuinieren, dat kunnen we nog steeds. Hè? Dat is tuinieren met respect voor de natuur. Nou, dat hebben wij zeker. We gebruiken geen stoffen die in de natuur onvriendelijk zijn. En dat maakt het ook zo zuur dat het toch via een omweg naar ons toe komt. Ja, via dat compost dus ook. Nou, niet zozeer via het compost. Onder andere. Vooral natuurlijk, kijk, compost is wat we zelf recyclen. Het komt geen compost van buitenaf. Waar onze grote zorg natuurlijk in zit, is in het water. Het werd net al even genoemd, dat ging over drinkwater. Maar ja, een tuin, of dat nou particulier is bij ons of bij een grote tuinder, dat wordt niet door drinkwater gekweekt. Dat haal je uit het water in de omgeving, zo'n oppervlakte watersloten. Dat is bij ons ook zo. Dus wij maken ons daar erg veel zorgen over. Ja. Ook omdat daar de uitslagen nog niet van binnen zijn. Ja. Dus dat weten we gewoon nog maar niet. Maar ook met dit advies van het RIVM. Als er nu iemand een tuintje wil hier. Ja. Wat vertel jij die mensen dan? Wat we vertellen? Nou, ten eerste vertellen we natuurlijk gewoon wat ze willen weten. Hè. Wat is de wachtlijst? Dat zijn de eerste vragen. En als ze ons heel specifiek vragen hoe staat het ervoor... dan verwijzen we ze ook naar de stukken. Wij proberen zoveel mogelijk objectief... dus zonder de emotie daarbij te gebruiken... alle informatie die we hebben te delen... proberen we ook zo snel mogelijk te doen. Dat is ook met een nieuw onderzoek gebeurd. Mm. En we gaan mensen die aan ons heel specifiek vragen... ja, ik wil hier een tuin hebben om hier 365 dagen van het jaar van te gaan eten. Dan zeggen nou, zou ik toch even naar die dingen kijken... want dat wordt op dit moment niet aangeraden. Dat is geen leuke boodschap die mensen... Nee, dat is geen leuke boodschap. En vooral niet omdat je heel graag met je vereniging iets wil propageren... wat past in de hedendaagse tijdgeest. Om dat wat beter te maken, wat voorzichtiger om te gaan met natuur en milieu. Dat was een gigantische wachtlijst, begrijp ik. Ja. Is die nog steeds zo of zijn er al mensen afgehaakt? Er zijn mensen afgehaakt, maar onze wachtlijst is nog steeds groot. Oh ja. Want de andere aspecten die belangrijk zijn van tuinieren... dat je lekker buiten bezig bent, dat het ontspanning is... die zijn er natuurlijk nog. Hmm. Dus het is niet zo dat iedereen zich heeft teruggetrokken. Ja, precies. Maar er zijn wel veel mensen kritisch en dat begrijp ik ook. Is dit, hoe zie jij de toekomst voor je? Over pakweg 5 of 10 jaar hier... wordt hier nog wel eigen groente verbouwd, denk je? Of gaan mensen gewoon meer richting de bloemen en de siertuinen? Ja, dat zien we nu al. Als je kijkt bij ons op het complex... zijn er eigenlijk geen tuinen meer die 100% groente zijn. Wat we wel zien is dat er veel meer mensen zijn die een combinatie hebben... zoals ik dat ook eigenlijk probeerde met heel veel eetbare vaste planten. Mm. Dat is ook wel een beetje wat in de mode is op dit moment... ik denk dat daar misschien ook wel weer wat huiveriger op dit moment naar gekeken wordt. Iets eerder deze week zei een tuiner... die zei, ja, ik weet niet meer zo goed wat ik moest doen met die producten. Ja. Ja, daar krijgen we wel vragen over. En dat maakt het heel moeilijk, hè? Omdat er wordt niet gezegd... je mag 1 keer in de week of 1 keer in de 2 weken. Je hebt niks. En, nee, precies. En daar moeten wij als bestuur natuurlijk voor oppassen... dat we het niet gaan invullen. We moeten ons wel houden bij de feiten. Maar het zijn wel onzekere tijden dus. Ja, en we proberen daarom ook heel erg aangesloten te blijven... bij wat er is aan onderzoeken. En als het kan, als die mogelijkheid er weer bestaat... net als in 2017, om onszelf naar voren te schuiven... als we willen graag meedoen. Onderzoek alsjeblieft hoe het bij ons ervoor staat. Dat is wat wij daarin kunnen doen. Het is afwachten. Mike en Mike, ook voor jullie, wat jullie zeiden. Zeker. Mag ik jullie bedanken voor jullie komst naar de bus? Nienke, jou ook bedankt. En veel sterkte iedereen hier met of je überhaupt wat in de grond gaat stoppen in het voorjaar. Ik dank jullie wel. Wij gaan Dordrecht en Sliedrecht, waar we ook waren, verlaten. Deze uitzending werkte bij Anouk Tulner, Wieke Potje, Marien Albertsboer aan de knoppen en Farouk Elgazi deed de productie. Maandag dan rijden we naar het zuiden, naar Valkenburg. Dan gaan we kijken hoe het na een jaar gaat met de slachtoffers van de hevige overstromingen. Straks langs de lijnen omstreken met Margie Fixen en Jeroen Stomphorst. Voor nu een fijn weekend. Nou, ik heb een oud collega. Die is gepensioneerd inmiddels. Maar ik nodigde haar uit voor onze borrel. En nu drinkt ze af en toe een drankje mee. Nou, dus ik vroeg aan die nieuwe jongen uit de klas om samen naar school te gaan. Ja, want hij kende nog niet zoveel mensen hier. En nu fietsen we elke ochtend met z'n tweeën. Een klein gebaar kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Ster. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de Franse grootmeester Jean-Yves Thibaudet. Op 20 november neemt hij u mee op een intieme reis langs de volledige preludes van Debussy. In de serie Grote Pianisten. Bestel op concertgebouw.nl. Elke dag een beetje beter. Leuker, liever, positiever. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Of ietsje minder vaak vlees. Laat anderen meer lachen. Doe iets moois. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met P-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. P-Shirt. Beter verzekerd. Avrotros zet zich in voor de toekomst van klassieke muziek in Nederland. We bieden jong talent een uniek podium in onze programma's op radio en tv... en helpen hen bij het opnemen van hun eerste cd. Sta mee aan de basis van de nieuwste generatie topmuzici en word lid. Meld je aan op avrotros.nl/geefomklassiek... en ontvang 3 keer per jaar de debuut-cd's van jong talent. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar b-shirt.nl en laat je inspireren. B-shirt, beter verzekerd.